alweer op weg. Kom maar verder. Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu 20% korting op alle Continental en Pirelli-banden tijdens de banden-tiendaagse. Plan je afspraak op quickfit.nl. Hij is weer klaar. Quickfit en weer verder. Van schone streets tot een goed doel. De aarde, je sportclub, een goed gevoel. Inleveren, leef het wereld dat je denkt. Gee, het is een win-win-win. Gappy, believe me. Zo zie je, gap, het is een win-win-win. Hey, let's go en lever het in. Statiegeld is zoveel meer dan money. Lever in of doneer. Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd iets voor jou bij WKAM. En vandaag de laatste dag van de One and a Half Days. Met korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd WKAM. Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor vakanties tot en met juni. Boek nu bij Tui. Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl. 538 Nieuws. 12 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Voor de explosie vorige maand bij een kantoorgebouw op de Amsterdamse Zuidas is een verdachte opgepakt. Het is een jongen van 17 uit het Noord-Hollandse dorp Uithoorn. In dezelfde week werden ook aanslagen gepleegd op allerlei Joodse gebouwen. De politie ziet de aanslagen als terrorisme. De brandstichter die vorig jaar een vuurzee veroorzaakte in Arnhem is veroordeeld. Men stak een papiercontainer aan en het vuur sloeg over. Maar de rechter vond het geen opzet en daarom kreeg hij maar 4 jaar cel. Daar komt nog een schadevergoeding bij van meer dan 2 ton... en hij mag 5 jaar lang Arnhem niet in. De politie zoekt uit wie er allemaal achter de rellen rond de noodopvang in Loosdrecht zitten deze week. Want het zijn niet alleen de Loosdrechters die kwamen naar het demonstreren bij het gemeentehuis, denkt justitieminister Van Wiel. Dit soort demonstraties wordt ook een soort aanzuigplek voor groepen die niks goeds hebben in de zin, of die uit zijn op rellen, of die ideologische overtuiging hebben. Ik sluit niet uit dat die uiteindelijk een rol hebben gespeeld bij die escalaties. Ja, deze week waren er elke avond protesten tegen de noodopvang in het gemeentehuis en die liepen elke keer ook uit de hand. En na jaren komt de Formule 1 weer terug in Turkije. Vanaf volgend seizoen wordt daar de Grand Prix van Istanbul verreden. De Fin Valtteri Bottas was daar in 2021 de laatste winnaar. En de rest van de Formule 1-kalender is nog niet bekend. Het weer dan nog. Vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door en het wordt 11 tot 18 graden. Morgen begint opnieuw grijs. En later breekt dan de zon door en wordt het maximaal 20 graden. En tot zover het 538 Nieuws. Akkoord. Even kijken hoe het op de weg is. Het is best wel druk al. De A2 Utrecht-Den Bosch voor Waardenburg. Ruim een half uur extra. A4 Dinteloord-Antwerpen voor Berg op Zoom 12. En de A12 Utrecht-Arnhem bij Waterberg. Ongeluk gebeurd. 22 minuten bij je reistijd optellen. Kom je vanuit Duitsland richting Arnhem over de A12. Daar heb je ook nog 16 minuten voor de IJsselbrug. Komt de werkzaamheden daar. En de A12 komt aan de noordkant van Arnhem even samen met de A50. Dus door dat ongeluk bij Waterberg. De A50 Oslo-Apeldoorn. 30 minuten vertraging. Ook nog de A50 Apeldoorn-Arnhem voor Grijshoort, 15 minuten. Dan de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum Oost en Reeshof. Ruim een half uur ligt een auto op zijn dak. En de A76 voor de grens met Duitsland. Kwartier extra. Dan de controles. A1 van Amersfoort naar Barneveld, 44.6. A2 Eindhoven-Den Bosch, 127.5. A10 de Ring Amsterdam, 20.5. A16 Dordrecht-Breda, 55.1. En de laatste gespot langs de A28 Hogeveen-Meppel, 122.6. De grote finale van de Dutch 1000 komt eraan met Sandro Silva en Quintino zometeen. Epic. Allerbeste voor allerbeste voor allerbeste verjaardag. Avocado is jarig en wie jarig is, trakteert. Daarom nu 1 plus 1 gratis bij alle avocado producten bij Jumbo. Wie wil er een koekje? Allerbeste voor allerbeste voor allerbeste verjaardag. Bij Feelings Wonen vind je alles om van je huis een thuis te maken. Kijk op feelingswonen.nl voor jouw dichtstbijzijnde winkel. Feelings Wonen, passie voor interieur. Het is mid-season sale bij Van Haren met kortingen tot wel 50%. Shop nu heren sneakers al vanaf €14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden. Nu bij Feelings Wonen tot €750 stapelkorting op de gehele collectie.

Eike Arnaert en Zoute Landen. De 538 Dutch 1000. Ja, ja. De finishvlag met oranje wimpel wappert op deze finale vrijdag van de 538 Dutch 1000. Wie wordt de winnaar van deze editie van de Dutch 1000? Je hoort het. Iets voor Evers & Co. Iets voor tweeën. Zometeen weten we wat de nummer 1 is. En ja, je kan natuurlijk de hele lijst even meeluisteren via, of meekijken via 538.nl. Alleen de top 10 nog niet. Die houden we dan even voor je geheim. Zometeen gaan we samen richting 2020 in de Dutch 1000. Het jaar dat even boodschappen doen een missie met een mondkapje wordt. En zoomen niet alleen meer het geluid van een zwerm bijen is. En wat voor jaar was buiten die corona 2020 voor jou? Wat is nou het hoogtepunt van 2020? Spreek dat berichtje even in via de 538-app. Maken we daar zo een mooi een overzicht van als we samen verkassen richting 2020. Maar nu, door met de Dutch 1000 met 22. En daar staat Bente. Kan je me zien? Prachtig liedje. Ben je wel op tijd bij mij? Ik heb gereserveerd om 5, moet nog zoveel doen. Kom er nooit aan toe. Ik kijk naar een foto. We reden sneller dan ooit in je auto. Kom terug, want ik mis je zo. Je had het me nog zo beloofd. Oh, kon je me zien als ik voor je dacht? Als ik me groter maak, harder dan nooit tevoren zwaar. Oh, kan je me horen als ik voor je zing? Een liedje over ons misschien. Oh, ik hoop zo dat jij me ziet. Tijd om door te gaan. De lucht die was vanochtend paars. Was jij dat lief? Ik geloof het graag. Ik kijk naar je foto. Zo hard als ik ren, hou ik nooit vol. Kom terug, want ik mis je zo. Je had me nog een dag beloofd. Voor je dans. Misschien als ik me groter maak, harder dan nooit tevoren zwaar. Oh, kan je me horen als ik voor je zing? Een liedje over ons misschien. Oh, ik hoop zo dat jij me ziet. Is de hemel zo? Voor de vogel die je draagt. Laat het stormen als je huilt. Laat het waaien als je kijkt. Niemand zegt me hoe het moet. Zonder jou hier bij mij. Kan je me zien als ik voor je dans? Dutch 1000. 21. Ik zag je daar staan voor de Harbor Club in het licht van de volle maan. Je keek me lachend aan. Je kwam dichterbij, een mooie meid, maar stiekem niks voor mij. Maar voordat ik kon gaan, zag ik ineens jouw Maserati, huis op Bali, de liefde. niet om geld, maar ik klaag niet. Killer party, code bloot. Ik ga gaan hier uit mijn hoofd. Echt door iedereen is te koop. Oeh, oeh, echt door iedereen is te koop. Oeh, oeh, echt door iedereen is te koop. Zit niet krap bij kas, dus ik hou er vast. Want alle mannen die kwijlen, een dure Gucci-tas en een Prada-jas. Wat ze wil kan ze krijgen. Zij is irritant, maar ze betaalt contant. Ze heeft een Maserati. De liefde is te koop op 21. En ja, die jongen is pas 19 jaar, maar nu al populairder dan gratis bier op een festival. Hoe zorgt hij er dan voor dat hij niet naast zijn schoenen gaat lopen? Nou, heel simpel. Hij zegt, je moet gewoon met beide benen op de grond blijven staan. En ik heb schoenmaat 48, dus ik blijf wel op de grond staan. Heeft hij dat echt? Leeft hij op grote voeten? Dat wist ik niet. We gaan het eens even bekijken van de week. Nu vlieg je met 58 uit je speakers terug richting het jaar 2020. Het jaar dat corona niet alleen maar een zomers biertje of Italiaanse dance act is, maar ook nog heel veel andere dingen. En hoe kwamen we dat jaar door, Tilo? Ja, met de coronatijd, toen hadden we een home gym. Wij konden gewoon verder trainen terwijl anderen gewoon stop hadden. Ja, dat was nog eens een tijd, hè. Dat was nog eens een tijd, ja. En Doris? In 2020 is mijn allerliefste ondeugendste kleinzoon geboren. Groetjes, Doris. Ach, wat leuk. En in 2020 was 58 erbij met deze hit van de beatbaas uit Breda, Tiësto. The Business, nu op 20 in de 58 Dutch 1000. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Mama, please don't worry about me. Cause I'm about to let my heart speak. My friends keep telling me to leave this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. Let's get down to business. Back and forth, back and forth with the bullshit. I know I said it before, I don't mean it. It's been a while since I had your attention. So it might hurt to hit it. Fall away. We can't leave them if we stay the same. And I can't do this for another day. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business.

De 538 Dutch 1000. Radio 538. 17. I'm sorry for the times that I made you scream, for the times that I killed your dreams, for the times that I made your whole world rumble, for the times that I made you cry, for the times that I told you lies, for the times that I watched and made you stumble. It's too bad, but that's me. What goes around comes around, you'll see. Nobody's Wife bij 538 in de Dutch 1000. De 538 Stemmenjacht. Nummertje 17. Ik zeg het nog even voor de meeschrijver. Nummertje 17 in de Dutch 1000. De 538 Stemmenjacht. €40.000 in koffer 10. Die koffer gaat weer even open zometeen. Je kan weer één keer even luisteren naar de stem waar het om gaat. En misschien wel voor de laatste keer. Als het aan jou ligt wel, hè, Daphne. Goedemiddag. Zeker, zeker. Daphne uit Heemskerk, hoe nerveus ben je op een schaal van 1 tot 10? Echt, ik zit helemaal te trillen. Ik snap het. Ja, dit gebeurt niet elke dag. Ben je wel eens op de radio geweest, überhaupt? Nee. Ook dat nog niet. Wat kan ik doen om je wat gerust te stellen? Nou, laat die stem maar horen. Laten we maar beginnen. Ja, we gaan gewoon beginnen. De stem van koffer 10, daar komt ie. Leuk. €40.000 is dit kleine stukje waard. Wie is dit, Daphne? Max Verstappen. Oeh, je zegt het vol overtuiging. We hadden van de week hadden we René uit Beverwijk aan de telefoon. En die zei... Dat heb ik gehoord, ja. Maar ik denk het al vanaf woensdag. Echt? En die switchte op het laatste moment. Ik ging bellen en ik ging... Toen werd het een obsessie. Ik bleef maar berichten sturen. Oké. Okay. Zodat ik gebeld werd. Dan gaan we het nu officieel invoeren. Jij denkt voor €40.000 dat dit de stem van Max Verstappen is. Daar gaan we. Het antwoord is... fout. Nee! Wat dacht ik echt dat het een man? Oh, wat erg. Oké. Nou, jammer. Ja, dat vind ik heel jammer. Ik had zo'n goede hoop, want je zei het vol overtuiging ook. Ja, ik dacht het echt. Oh, ik heb voor jou de reiskoffer van de Postcode Loterij. Die komt naar je toe en dank je wel. Hey, jij ook. Fijne uitzending. Dank je wel. Goeie Koningsdag vast. Fantastisch. 538 Stemmenjacht. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Weer niet. Ook niet Max Verstappen. Wie is het dan wel? We horen het over een uurtje misschien. Nu nummer 16, Marco Schuitmaker, de Dutch 1000. Duizenden strepen, duizenden bomen. Ben in gedachten, ben aan het dromen. Je zit in mijn auto en voel me bevrijd. Daarin zit mijn leven, ik heb alle tijd. Je zit zonder zorgen, nergens aan denken. Even maar stoppen, om bij te tanken. Flitsende lampen, een motor die draait. Toch waarschuwt een haan in je hoofd die kraait. Ik weet nu, dat er een engelbewaarder bestaat. Je kunt haar niet zien, als ze zachtjes tegen je praat. Ik weet nu ook, dat zo'n engelbewaarder op je let. Ik kan het weten, ik ben er zelf eens door gered. 10 kilometer, dan ben je weer thuis. Je ziet in de verte het dak van je huis. Je voelt dat je slaap hebt, toch rij je maar door. Een engelbewaarder die bijna beloont. En dan zie je bloemen, alles is wit. Het is toch je moeder die naast je zit. Je kijkt in haar ogen en ziet dan een traan. Alsof ze wil zeggen, voorzichtig voortaan. Ik weet nu, dat er een engelbewaarder bestaat. Je kunt haar niet zien, als ze zachtjes tegen je praat. Ik weet nu ook, dat zo'n engelbewaarder op je bent. Ik kan het weten, ik ben er zelf eens door gered. Als ik rondjes draai in mijn hoofd, ik te lang op mijn tenen loop, zelfs mijn moeder niet meer geloof, dan doe ik het, dan doe ik het. Als ik even geen uitweg zie, naar het plafond sta om 2:30. Ik heb altijd één strategie, dan doe ik het, dan doe ik het. Ik zing, zing maar alsof je de tekst wel kent. Dans maar alsof je een danser bent. Fluit ook al ken je de helft niet van de melodie. Speel, speel maar alsof je dat kind nog bent. Ren maar alsof je de weg al kent. Niemand krijgt spijt van geluk. Wat niet af hoeft, kan eigenlijk niet stuk. Op goed geluk en ik ben eens de dag niet pluk. Als ik op de kast of achter feiten onderdruk, dan doe ik het, dan doe ik het. Dit is vlak voor mijn hoofd op hol. Als ik vastgeroest in mijn rol, nou dan droom ik mezelf wel een stadion vol. En ik doe het, dan doe ik het. Maar alsof je de weg al kent. Niemand krijgt spijt van. lief hoor je. En sneller ga je zien komende Koningsdag bij 538 op het podium in Breda. Waarvoor je zometeen tickets kan winnen. Over een half uurtje ongeveer. De Dutch 1000 met The Underdog Project. En Summer Jam 2003 op nummer 14 alweer. Het gaat hard. 538 staan. Ze vindt nu inmiddels haar weg naar